Bože, já nechci umřít. Vzdychl druhý horník. Věděl jsem, že bude zle, hned jak jsem slyšel, že máme jít do téhle díry. Stejně tady při těch nulových bezpečnostních opatřeních to byl život na vlásku. Kdybych byl chytrej, tak jsem se na to vykašlal a šel bych jinam. A kam bys, prosím tě, šel? Zeptal se první horník. Ten druhý jenom vzdychl. Já si tak jenom lžu do kapsy. Nikam bych nešel. Vždyť nic jinýho neumím. Podíval se na Zanea. Kolik času nám zbývá? 9 minut, odpověděl Zane. To je dost času na spověď. Cože? Potřebuji rozhřešení. To je důležité pro moje náboženství. Nikdy jsem nebyl dobrý věřící, ale chci do nebe. Druhý horník se zasmál. Tam já se teda nedostanu. Zane se podíval na kámen hříchů. Ty půjdeš do nebe, řekl prvnímu. U tebe je to na vážkách, řekl druhému. Proto musím vyzvednout tvou duši osobně. Na vážkách. Co to znamená? Tvoje duše je přesně v rovnováze mezi dobrem a zlem, takže zatím není jisté, jestli půjdeš do nebe, nebo do pekla, nebo jestli si chvíli pobudeš v očistci. Muž se zasmál. To je úleva. Úleva. Jo, je to úleva, že někam vypadnu. Je mi jedno, jestli to bude peklo. Vím, že si to zasluhuju. Podváděl jsem manželku, okrádal jsem stát. Ať už si vzpomeneš, na co chceš, všechno jsem vyzkoušel. Jsem připraven za to zaplatit. Ty se nebojíš pekla. Já se bojím jenom jedné věci. Sedět v díře, jako je tahle, kde nám ubejvá vzduch a my nemůžeme nic dělat. Jen tu věčně dřepět. Hodinu to jde vydržet, ale ne na furt. Je mi jedno, co se mnou bude. Hlavně když tohle skončí. Mně to teda jedno není, prohlásil první. Jsem tak vyděšený, že se skoro klepu. Zane uvažoval. Uvědomil si, že umírající potřebuje, aby ho někdo držel za ruku a ne, aby je strašil. Pro každého člověka bylo těžké se s tím vyrovnat. Zane se musel alespoň pokusit pomoci. Přišel jsem si pro toho, kdo má duši v rovnováze, ale vidím, že ten druhý potřebuje mou pomoc víc. Jasně. Pomoz mu, řekl mu jeho klient. Nemůžu tvrdit, že by se mi umírání nějak líbilo, ale myslím, že to zvládnu. Znal jsem naše šance, když jsem na tenhle kšeft kejvnul. Třeba se mi v pekle bude líbit. Zane se posadil vedle druhého muže. Jak bych ti mohl pomoci? Vyspovídej mě. To by mi mohlo pomoct. Ale já nejsem kněz. Vždyť ani nejsem stejného vyznání. Jsi smrt. Nebo ne, to byla pravda. Vyslechnu tě tedy a zkusím rozsoudit. I když vím, že tvé hříchy nejsou nijak velké, je tu jedna věc, povzdychl si muž v rozpacích. Moje matka, co je s tvou matkou? Zeptal se Zane, kterým to znatelně škublo. Myslím, že jsem ji zabil. Já. Zarazil se. Smrti jsi v pořádku. Jsi nějaký bledý. I na tebe. Chápu, jaký je to pocit zabít matku. To je dobře. Ona. Já jsem byl tenkrát mladý, když ležela v jednom křídle nemocnice a chápu, opakoval Zane. Sundal si rukavici a vzal ho za ruku. Věděl, že v rukavici by ten muž měl pocit, že drží jenom kosti, ale tomu to asi bylo jedno. Měla rakovinu a já jsem věděl, že má velké bolesti, ale Zane mu pevně stiskl ruku. Zdálo se, že to muže trochu uklidnilo a pokračoval. Pravidelně jsem ji navštěvoval a ona mi jednou řekla, abych šel ven a přečetl, co je tam napsáno nad dveřmi. Vyšel jsem ven, podíval jsem se na ten nápis, ale nemohl jsem ho přečíst. Mám pocit, že to bylo asi latinsky. Šel jsem zpátky a řekl jsem jí to. Ona začala hláskovat ten text a ptala se, jestli je to ono. No, víš. Já jsem myslel, že to tak bylo a tak jsem jí přikyvoval. Divil jsem se, že to ví, co tam je a ona mi moc děkovala. Měl jsem pocit, že jí to udělalo radost. Horník se snažil zhluboka nadechnout. Druhý den ráno byla mrtvá. Doktor mi řekl, že umřela někdy v noci. Nikdo nevěděl přesně kdy a proč, protože předtím bojovala o každou minutu. Já jsem pro jistotu zkontroloval ten nápis a zjistil jsem, že jsem se spletl. Řekl jsem jí, že už není žádná naděje a ona přestala bojovat. Tím jsem ji vlastně zabil. Ty jsi to ale nevěděl. Protestoval Zane. Měl jsem to vědět. Měl jsem. Prokázal si jí službu. Ostatní před ní tajili pravdu a udržovali ji naživu pouze za cenu bolesti. Ty jsi ji osvobodil z jejich muk a pochybností. Zane mluvil nejen k horníkovi, ale také sám pro sebe. Tento čin se na tvé duši určitě nezapsal jako hřích. Ne. Neměl jsem jí to říct. Byl bys radši, kdybys ji držel při životě za cenu lži. Zeptal se Zane. Myslíš, že by potom byla tvoje duše čistší? Neměl jsem. Nechte už toho. Vložil se do rozhovoru jeho kolega. Jestli si něčím chyboval, tak jenom svou nevědomostí. Ničím jiným. Já bych taky nevěděl, co ta latinská slova znamenají. Jak to můžeš vědět? Ty jsi tam nebyl. To jsem nebyl, ušklíbil se druhý z horníků. Já ani svou matku neznám. První horník se odmlčel, zřejmě zaražen. Tak to je hrůza, souhlasil. Konečně se zdálo, že se ve své čistě formálně pojaté zpovědi objevil i lidský prvek. Alespoň znal svou matku a mohl se o ní starat. Podívejte, nejsem žádný filozof, řekl druhý horník. Když se ohlédnu zpátky, musím uznat, že jsem byl pěkný hříšník. Možná kdybych měl matku, nějakou dobrou ženu jako ty, tak bych se choval líp. Ber to, co řeknu ode mě jako od někoho, kdo možná nemá na takový řeči nárok, ale já si myslím, že bys neměl na svou matku vzpomínat s lítostí nebo pocitem viny. Měl bys na ní vzpomínat s úctou pro to, co pro tebe udělala, když byla naživu a děkovat jí za to, že tě nasměrovala na cestu do nebe a ne do pekla. To byl na takovýho hříšníka, jako si ty, pěkný proslov. Kdybych jí přece jen pomohl žít déle, aby mohla žít díl v nějaký krabici, co za ní dejchá. Zeptal se ho kolega. Souhlasím s tebou, prohlásil Zane. Byl čas to ukončit. Tyhle věci jsou naplánovány způsobem, který nemůže normální smrtelník pochopit. Ty si to nevěděl, ale ona ano. Kdyby byla nějaká šance na přežití, jistě by o život bojovala. Už kvůli rodině nebo kvůli věcem, které chtěla ještě dokončit. Ale žádná šance tu nebyla, tak nemělo smysl, aby prodlužovala své utrpení. Prostě přestala bojovat a z hlubin utrpení se dostala do nebeské blaženosti. No, já nevím. Muž namáhavě dýchal, protože se mu nedostávalo kyslíku. Bylo zjevné, že je na nedostatek kyslíku citlivější než jeho kolega. Zane měl dobrý pocit, že mu trochu ulehčil jeho poslední chvilky. Objevil další možnosti svého úřadu. Za chvíli už budeš s ní, utěšoval ho. V nebi. Za chvíli ti poděkuje osobně. Horník už neodpovídal. Zane uvolnil ruku a obrátil se na svého pravého klienta. Opravdu ti nemohu nějak pomoci. Muž uvažoval. Víš, že jsem dost otrlý, ale byly v životě věci, kterých jsem si vážil nebo jsem měl pro ně alespoň pochopení. V hlavě mi furt zní jedna písnička a já vůbec nemůžu přijít na to, co by to mohlo znamenat. Nejsem velký expert na vysvětlování smyslu věcí, řekl Zane, ale mohl bych se o to pokusit. Co je to za písničku? Nevím, jak se jmenuje. Je to nějaká velrybářská píseň, alespoň mám ten pocit. Možná v mých žilách koluje nějaká velrybářská krev. Co já vím? Ta písnička je nějak takhle a ta velryba se ocasem ohnala a rybářský člun potopila, s ním zmizel i můj drahý muž a už se nikdy, nikdy na moře nevydá. Všemohoucí bože, už na moře se nikdy nevydá. A právě to všemohoucí bože mě tam trápí. Já se o Boha přece nikdy nestaral, tak nevím, proč se mi tam plete. Zane měl podezření, že ten muž přemýšlí o Bohu víc, než je schopen přiznat, ale nedal to nijak najevo. To je takový výkřik, řekl a začal v duchu rozvíjet fragment té písničky. Představil si zoufalou vdovu, které puká srdce žalem nad ztrátou manžela. To je takový vzdor. Všemohoucí bože. Proč se to muselo stát? Proč se potopila loď? Proč se zavalila šachta? Všemohoucí bože, všemohoucí bože, opakoval první horník ozvěnou. Proč mi ale straší na mozku nějaká píseň o velrybářích, když tu dřepím v téhle smradlavý díře? Zřejmě máš nějaké zvláštní asociace k tomu prostředí, odpověděl Zane. Bohužel nejsem vybaven tak, abych mohl. Mně je to jasný, ozval se zase první horník. Hlubina moře nahrazuje hlubiny země, kde teď sedíš, zatímco tě tvoje žena oplakává. Může bejt, prohlásil druhý horník a rozzářil se. Ale moc se mi to nezdá. Mám pocit, že je v tom nějaké poselství, ale já ho nemohu rozluštit. Luskl prsty, jako by se snažil přivolat nějaké luštící kouzlo a ozvěna jeskynky přinesla zvuk hned zpět. Hele, smrti, když chceš pro mě něco udělat, tak mi řekni nějaký příběh o té písničce. Něco si vymysli, ale aby to mělo hlavu i patu. To bylo poslední přání jeho klienta. Oba muži už jenom sípali, času tedy moc nezbývalo. Zane se snažil splnit poslední přání svého klienta, i když mu vůbec nebylo jasné, co má říkat. Chvíli přemýšlel a pak spustil. Vyprávění překvapilo i jeho samého. Byla jednou jedna mladá velrybí samička a ta se jmenovala Vilda. Plavila se v pohodě po všech oceánech světa a když dorostla, začala uvažovat o tom, že by se měla spářit jako ostatní velryby a mít mládě. Rozhlížela se po vhodném partnerovi, když tu připluli velké lodě s lovci a ti se dali do lovu. Ulovili její matku, otce i kamarády. Zbyla po nich jenom krvavá skvrna a několik kousků masa, o které se porvali žraloci. Vilda se z toho dostala jenom díky tomu, že se předtím naučila nějakým kouzlům, proměnila se v malou rybku a uplavala. Vilda oplakávala své blízké a zpívala písně velryb. Zároveň byla však zmatená a také vzrůstal její vztek. Proč se tam vůbec objevili ti malí tvorové, kteří si říkají lidé a pozabíjeli všechny velryby? Vždyť ty jim nikdy neubližovali. Vůbec tomu nerozuměla. Uvědomila si, že se s tím problémem nedokáže vyrovnat, pokud mu neporozumí. Proměnila se do lidské podoby a vydala se do rybářské vesnice, kde žili lovci velryb. Všichni se jí smáli, protože přišla do vesnice nahá a neuměla jejich řeč. Ale protože byla zároveň krásná, ujal se jí mladý velrybář jménem Hank. Ten žil se svou matkou, která Vildu oblékla, a společně ji učili mluvit lidskou řečí. Vilda se učila rychle, protože to byla chytrá velryba a brzy pochopila, že život na zemi není nijak jednoduchý. Hank se musel pravidelně vydávat na lov velryb, aby si vydělal na živobytí. Na zemi nebyla potrava zadarmo. Lidé nemohli jen tak plavat s otevřenými ústy a živit se planktonem. Když začala zima, nemohli se sebrat a odplout do teplých jižních moří. Člověk musel pracovat, aby dostal zlato a za zlato si mohl koupit, co potřeboval k životu. Vilda to konečně pochopila. Lidé k velrybám necítili žádné osobní nepřátelství. Prostě potřebovali vydělávat. Způsob života lidí byl složitější než život velryb a lidé velryby nepovažovali za myslící tvory. Možná kdyby pochopili kulturu a cítění velryb, situace by se alespoň trochu zlepšila a lidé by zastavili nesmyslné zabíjení. Snažila se to vysvětlit Hankovi, ale ten si myslel, že si z něj dělá legraci. Konec konců jeho otec byl zabit velrybým ocasem a jeho matka ho musela vychovávat sama od útlého dětství. Všemohoucí Bože! Jak by mohl cítit s velrybami? Požádal Vildu o ruku, protože potřeboval ženu a měl za to, že Vilda je dar z nebes. Tím trochu zkomplikoval Vildě situaci, protože ta ho začínala mít ráda, ačkoliv nebyla stejného původu. Požádala ho, aby s ní zašel k moři, vešla do vody a tam se opět proměnila ve velrybí samici. Doufala, že když Hank uvidí, co je skutečné zač, že se možná změní jeho pohled na velryby a zároveň ho přejdou myšlenky na svatbu. Hank na ní volal, ať se vrátí, a omlouval se, že jí nevěřil a také slíbil, že se už nikdy nevydá na lov velryb. Měla radost, že ho přesvědčila a jeho láska jí dávala skoro zapomenout na to, že jsou každý z jiného rodu. Byla ovšem zpět ve své původní podobě a volání moře bylo silnější. Copak by mohla opustit ten mokrý živel a zůstat po celý zbytek života suchá. Spatřila velrybího samce a bylo rozhodnuto. Začala mu nadbíhat a v duchu si myslela, že by spolu mohli mít mladé, ale samec ji šokoval tím, že prohlásil, že je vlastně sépie a že na sebe vzal podobu velryby jenom proto, aby zjistil, proč jedí velryby sépie, když ty jim vůbec neubližují. Vilda byla zmatena, protože ji nikdy nenapadlo, že by sépie mohly být na stejné úrovni jako velryby a mít nějaké city. Došlo jí, že život a smrt představují nekonečný řetěz, ve kterém jedinec jí, aby byl sněden. Uvědomila si, že při tomto vnímání světa není vlastně velký rozdíl mezi člověkem a sépií. Všechno záleželo jenom na úhlu pohledu. Omluvila se sépii, vrátila se na zem, vzala na sebe zase svou dívčí podobu a vdala se za Hanka. Tím pro sebe vyřešila svůj velký problém. Mám pocit, končil Zane, že kdybychom my lidé dokázali na věci nahlížet stejným způsobem, bylo by pro nás snazší pochopit zákonitosti běhu života. Já vím, že je to těžké zvláště ve chvíli, kdy člověk umírá zbytečně a předčasně. Zane zmlkl a čekal, co na to řeknou jeho posluchači, ale nedočkal se žádné odpovědi. V šachtě už byl prakticky všechen kyslík vyčerpán a oba horníci byli v bezvědomí. Zane vytáhl duši svého klienta a vrátil se k Mortisovi. Nebyl si jist, zda udělal dobře, že se s nimi tak vybavoval. Teď ho však trápilo hlavně něco jiného. Život někoho jemu blízkého měl být přerván a on vůbec nechápal proč, zrovna tak jako Vilda nechápala, proč musela být vybita její rodina. Kde měl Zane najít racionální zdůvodnění? Příroda hovořila o druzích myšlení. První způsob bylo přímočaré, lineární myšlení. Mohlo mu nějak pomoci v tomto případě? Jak se mohl přímočaře dobrat k nějakému porozumění? Udělat to jako Vilda a optat se někoho, kdo zná odpověď. Ale kdo by to mohl být? Kdo jiný než počítač v očistci? Jakmile ho napadla tato myšlenka, zamířil k očistci. Potřebuji si probrat některé záznamy, oznámil dívce v informacích. Ukázala mu cestu do patřičného křídla očistce. Samozřejmě tam bylo výpočetní středisko s připraveným počítačem. Nebyl si jist, jestli je to stejný počítač, se kterým pracoval posledně, ale měl podezření, že jsou stejně všechny terminály napojeny na stejné centrum. Posadil se a zapnul terminál. Co potřebuješ, smrti? Zablikala na něj zeleným písmem obrazovka. Chci se podívat na stav Luny Kaftanové, řekl Zane a začal bušit do klávesnice. Tento terminál je uspůsoben pro slovní vstupy, poradila mu obrazovka. Luna Kaftanová, dosud živá, současný poměr dobra k uzlu 35-65. Tohoto výsledku bylo dosaženo pro nevynucenou dopravu do pekla při úmrtí. To souhlasí, pomyslel si Zane a podivil se, jak může mít počítač tak nové údaje o duši, kterou ještě nemohl oficiálně prozkoumat. Očistec samozřejmě takové věci musel znát už jenom proto, aby mohl Zanea včas posílat na správná místa, kde byl potřeba. Oklamala svého otce a vzala na sebe víc jeho zla, aby mohl přijít do nebe. Hned jak to vyslovil, uvědomil si Zane hloupost toho, co řekl. Kouzelník Kaftan nechtěl do nebe, ale chtěl se sejít se smrtí osobně. Spočítal si to velice dobře, jen aby si mohl se smrtí popovídat o jistých nesrovnalostech. Zrovna tak příroda pozvala Zanea kvůli stejně nevýznamnému rozhovoru. Proč byli tito schopní lidé ochotni zajít tak daleko kvůli takovým maličkostem?